2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 10 września, już 11. Serwis Anna Kowalik-Brankati. Rozpoczyna się protest górników i energetyków przed Ministerstwem Aktywów Państwowych. Na miejscu jest nasz reporter. Przełomowe odkrycie Polaków. Jako pierwsi na świecie znaleźli broń na złotą algę. W nocy jedno z najważniejszych wydarzeń w amerykańskiej kampanii wyborczej. Debata Harris-Trump. Dialogu i podwyżek domagają się górnicy i energetycy protestujący w Warszawie. Przed Ministerstwem Aktywów Państwowych rozpoczyna się protest pracowników kopalni Bogdanka oraz elektrowni Połaniec i Kozienice. Na miejscu jest Michał Jędrkowiak. O czym dokładnie związkowcy chcą rozmawiać z rządem, Michale? Mówią, że przede wszystkim o przyszłości wydobycia polskiego węgla. Niepokoi ich, że w Ministerstwie Aktywów Państwowych trwają rozmowy dotyczące kopalni, a jak twierdzą, z nimi nikt rozmawiać nie chce. Boją się, że rząd chce zwiększyć tempo odchodzenia od węgla. To są nasze obawy o utratę miejsc pracy. Niektórzy czekają na tą wymarzoną emeryturę przerobionych tych 25 lat, a może się wydarzyć tak, że będziemy mieli po 18 lat pracy i trzeba będzie w wieku, nie wiem, 45 lat szukać kolejnej jakiejś, nie? A to będzie już bardzo pewnie trudne. Drugim powodem protestu są pieniądze. Pracownicy kopalni i elektrowni oczekują 15-procentowych podwyżek. Związkowcy odczytają przed ministerstwem swoje postulaty. Jak mówią, usłyszeli deklarację, że ktoś z kierownictwa resortu wyjdzie z nimi porozmawiać. Na miejscu jest sporo policji, ale protestujący deklarują, że, tu cytat, będą grzeczni. Z Michałem połączymy się za godzinę. Bardzo dziękuję za relację. To Michał Jędrkowiak. Jako pierwsi na świecie mamy broń na złotą algę, ogłosił dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Profesor Robert Czerniawski dodał, że to efekt współpracy IMGW z prywatną firmą oraz kilkoma uczelniami z całej Polski. Środek oparty na bazie krzemu, całkowicie naturalny, którym udało się ograniczyć zakwit złotej algi, bardzo istotnie, przy okazji nie powodując żadnych szkód. Był testowany operacyjnie w kanale Gliwickim i przyniósł bardzo pozytywny skutek. Wyniki są bardzo obiecujące, no zaskakujące, tak? To jest nowinka światowa. Do tej pory nie udało się opracować takiego środka, który z jednej strony ograniczałby złotą algę, a nie powodował szkód w innych elementach piramidy troficznej. W najbliższym czasie zbierze się zespół złożony z przedstawicieli kilku ministerstw, którzy zdecydują, czy wynaleziony proszek będzie wiosną prewencyjnie wsypywany do polskich rzek. Niemcy w połowie września wprowadzają kontrole na wszystkich lądowych przejściach granicznych. To zgodne z unijnymi traktatami. Kontrole są skutkiem narastającego kryzysu migracyjnego, powiedział w Polskim Radiu minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Traktat pozwala na tego rodzaju działania. My też nie zrezygnujemy tutaj z własnej kontroli nad granicami, jeśli taka jest potrzeba. Oczywiście to jest element dużo większego problemu, dużo większej dyskusji w ogóle o imigrantach, całej strategii. Czekamy z niecierpliwością na ukształtowanie się nowych władz Unii Europejskiej, żeby nowa komisja tutaj podjęła różne ważne tematy. Ursula von der Leyen opóźnia jednak ogłoszenie składu nowej Komisji Europejskiej. Nie zrobi tego jutro, jak planowała, ale w przyszłym tygodniu. Prezes PiS i kierownictwo partii bardzo mocno naciskają, by prezydent Andrzej Duda rozwiązał parlament, powiedział w Trójce senator PSL trzeciej drogi Michał Kamiński. Dodał, że podstawą do tego miałoby być przyszłe orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie niekonstytucyjności odebrania mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Taki scenariusz miałby pomóc utrzymać Jarosławowi Kaczyńskiemu kontrolę nad swoją partią, ponieważ nowe wybory to także układanie nowych list kandydatów, mówi Michał Kamiński. W części Prawa i Sprawiedliwości taki pomysł, by na tej bazie fikcyjnych zarzutów prezydent rozwiązał parlament, istnieje i wiem, że pan prezydent znajduje się pod presją części Prawa i Sprawiedliwości, by tak się stało. Wiem również, czemu to ma służyć, bo to na pierwszy rzut oka to wydaje się, że to głównie o to, żebyśmy my stracili władzę. Ale nie, po pierwsze, ten nacisk jest po to, żeby Kaczyński władzę utrzymał w Prawie i Sprawiedliwości. Michał Kamiński jest jednak przekonany, że te naciski nie przyniosą skutku. W Stanach Zjednoczonych jedno z najważniejszych wydarzeń w kampanii wyborczej o 3 w nocy czasu polskiego wiceprezydent USA Kamala Harris i były prezydent Donald Trump zmierzą się w debacie telewizyjnej. Stawka pojedynku jest bardzo wysoka, ponieważ sondaże pokazują bardzo wyrównany pojedynek Harris i Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Debata odbędzie się w Filadelfii i organizatorem jest telewizja ABC. Format jest taki sam jak czerwcowego pojedynku Donalda Trumpa z Joe Bidenem. Będzie trwać 1,5 godziny, odbędzie się bez udziału publiczności, a gdy jeden z kandydatów będzie odpowiadać, drugi będzie mieć wyłączony mikrofon. Na taki format nalegał sztab byłego prezydenta, uznając, że wyłączony mikrofon powstrzyma Trumpa od częstego przerywania Harris, co mogłoby nie spodobać się widzom. Stawka debaty Harris-Trump jest bardzo wysoka, bowiem sondaże pokazują bardzo wyrównaną walkę pomiędzy kandydatami. Dla wiceprezydenta USA jest to okazja do pokazania Amerykanom, że jest przygotowana do objęcia funkcji prezydenta i że jest umiarkowanym politykiem, wbrew twierdzeniu republikanów, że jest radykalnie lewicowa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W samym kraju dziś bardzo dużo chmur, a także opady deszczu, lokalnie możliwe także burze. No i zrobiło się chłodniej. Termometry pokażą od 17 stopni na wschodzie i nad morzem do 22 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na ostatnią godzinę audycji Dobrego Dnia zapraszają Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan i Krzysztof Łoniewski. Dobrego dnia.

somebody. And if you see a wallet on the ground, bet your ass that shit is mine. Home. Home. 16 minut po godzinie 11, czas najwyższy, żebyśmy zanurzyli się w kulturę wysoką. Krikoteka została założona w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy Tadeusza Kantora jako żywe archiwum teatru Krikot II. W Krikotece przechowuje się, prezentuje oraz dba o kolekcję dzieł teatralnych ze spektakli Tadeusza Kantora. Krikoteka jest jednocześnie muzeum, archiwum, galerią i ośrodkiem badań. O wszystkim opowie Agnieszka Pszańska. Terra Cultura. 10 lat. To dużo czy mało? Dla instytucji, o której dzisiaj opowiem, dziesiątka to bardzo ważna liczba. Dokładnie 10 lat temu krakowska Krikoteka przeniosła się z ulic Kanoniczej i Szczepańskiej na ulicę Nadwiślańską, gdzie stanęła nowa, specjalnie zaprojektowana siedziba prezentująca sztukę Tadeusza Kantora i łącząca ją ze współczesnymi zjawiskami artystycznymi. To przenieśmy się teraz na krakowską dzielnicę Podgórze. Adres, przypomnę, Nadwiślańska 2-4. Jesteśmy na drugiej stronie Wisły od Kazimierza w Podgórzu, gdzie stoi już 10 lat Krikoteka, niezwykły, rudy, piękny budynek. Te dwie nogi, które widzimy patrząc na naszą instytucję od strony Kazimierza, to klatki schodowe, które prowadzą do niezwykłego stołu. Tam w tym stole mieszczą się sale wystawowe, sala edukacyjna i kawiarnia z najpiękniejszym, jak sądzę, widokiem na Kraków. Mówi Natalia Zarzecka, dyrektorka Krikoteki. Na dole to, co obramowujemy, co jest zaambalowane wprost z idei Kantora, to nasza sala teatralna. Serce, czyli archiwum twórczości Kantora zbierane przez niego przez 10 lat. Twórczo przepracowywane przez wielu już artystów, wiele set możemy powiedzieć przez ostatnie 10 lat. To miejsce o niezwykłym charakterze, które ma też coś niezwykłego, czym jest publiczny plac, pod, na którym realizujemy nasze ulubione, niemożliwe pikniki, na których faktycznie niemożliwe nie istnieje i zdarza się wszystko. Mam nadzieję, że pogoda w ten weekend nam dopisze i będziemy mogli doświadczyć w pigułce tego, czym zajmujemy się od 10 lat, dotknąć praktycznie rzecz biorąc wszystkich możliwych dziedzin sztuki i doświadczyć wspólnie miło spędzonego czasu w okolicznych barach i balkonach, spoglądając na nas od 10 lat sąsiedzi. Myślę, że przybędą i tym razem. Tym razem, czyli od najbliższego czwartku do niedzieli. 10 na 10 to specjalnie ułożony program na dziesięciolecie obecności Krikoteki w nowym miejscu na Podgórzu. A jak będziemy świętować w Krakowie? Pomyśleliśmy, że taka okrągła rocznica wymaga być może małej celebracji, żeby przypomnieć, czym zajmuje się Krikoteka i czym zajmowała się przez te ostatnie 10 lat. Nie jakoś szczególnie fajerwerkowo świętujemy to dziesięciolecie, bardziej podkreślamy to, co już udało nam się osiągnąć. Przypominamy i zapraszamy do odkrywania wszystkich tych, którzy być może w tej dużej ilości przedsięwzięć, które realizujemy, odkryją coś zupełnie nowego. To 10 na 10 to był taki pomysł, aby przez cały rok po troszku przypominać pole działań, w których oscylujemy. To nasza dziesiątka to Tadeusz Kantor, teatr, taniec, muzyka, muzeum, wystawy, edukacja, performance, dostępność i wydawnictwa. Zatem każdy może znaleźć coś dla siebie. A ta celebracja 12 września, dokładnie w 10 lat od udostępnienia naszego budynku wraz z wystawami, no to taki moment na wspomnienie i powiedzenie sobie, wow, 10 lat, udało się, tyle rzeczy zrobiliśmy, jesteśmy już na stałe wpisani w tę część miasta i zapraszamy do wciąż odkrywania naszego budynku, naszego programu i Kantora, Tadeusza Kantora. Odkrywajmy. A od czego zaczynamy? Zapraszamy na kilka dni różnych wydarzeń. Pierwszy dzień to debata i wystąpienie Zbigniewa Warpechowskiego, bardzo dla nas symboliczne i ważne, szczególnie w kontekście wystawy, którą w tym momencie mamy, czyli wystawy Jerzego Beresia. Ale kolejne dni to też taka celebracja wspólnotowości i zaproszenie do poznania Krikoteki oczami jej zespołu. Cały piątek można zapisywać się na nieoczywiste oprowadzania po budynku, a przez sobotę i niedzielę zapraszamy na, powiedziałabym, trochę zamknięcie sezonu pikników niemożliwych, czyli wspólnego spędzania czasu na placu Krikoteki przy bulwarach Wiślanych. Zapraszamy na śniadanie, zapraszamy na kolejne warsztaty, na spacery architektoniczne, na koncerty. Zapraszamy wszystkich jeszcze w sobotę na szycie potwora, tak to nazywamy, tak naprawdę przetwarzamy to, co u kantora było również niezwykłe i przez nas odkrywane w trakcie wystaw dedykowanych kostiumom, jak kantor tworzył kostiumy, jak zbierając różne stare ubrania, resztki, fragmenty, scalał i tworzył niezwykłe kostiumy, często również rzeźby. Zapraszamy do tego, żeby wspólnie z nami stworzyć taki nieoczywisty stwór potwora, jak go nazywamy oczywiście w cudzysłowie, więc będzie się działo to, co jest wspaniałe. Mamy nadzieję, że pogoda nam jeszcze dopisze i będziemy mogli faktycznie wspólnie celebrować tym, co najbardziej lubimy, czyli zaprosić wszystkich do cudownego, zielonego, pełnego ciepła i przepysznych smakołyków, które przyrządzamy na nasze śniadanie w niedzielę. Generalnie zapraszamy wszystkich do nas na te 10-letnie pikniki niemożliwe. Zapraszam i ja, nie tylko na piknik. 10 na 10 w krakowskiej Krikotece już od czwartku do niedzieli, a szczegóły znajdziemy na www.krikoteka.pl. O bardzo szerokim spektrum atrakcji w Krikotece, mieszczącej się w pięknym, rudym budynku na krakowskim Podgórzu, opowiadała Agnieszka Opszańska. My eyelids, no, I don't wanna wake up. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war, and I don't know if I'ma see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war, and I don't know if I'ma see you again. I said, okay, dookie. My infatuation and translating to another form of what you call it. Oh yeah, I ain't met you, I've been looking, stopped and waiting for, I stopped the chasing like an alcoholic. You don't understand me, what the fuck do you mean? It's them rose and cheeks, yeah, it's them dirt colored eyes. Sugar, honey, iced tea, bumblebee on the scene. Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie. Ugh. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. So can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I'm gonna see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. And I don't know if I'm gonna see you again. Okay.

Tylko do 15 września w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Tefal. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy X-Force Flex 1260 Aqua oraz frytkownicę beztłuszczową Easy Fry and Grill. Możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. A więc wojna. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdziejących się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polonceni, zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Nogi muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Marian, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy 99% taniej. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 27,5 minuty zostały do godziny 12. Kierunek długowieczność. Dziś w kierunku długowieczność będziemy przedłużali wakacje. Wrześniowe wakacyjne wyjazdy na południe Europy to od wielu lat standard. Często wracamy z nich zamiast wypoczęci, bardziej zmęczeni. Profesor kardiolog Marek Postuła pragmatycznie wyjaśni, dlaczego tak się dzieje. Przyznam szczerze, że ja też od lat wyjeżdżałem tradycyjnie we wrześniu, bo właśnie z racji tego, że ta pogoda już nie jest tak męcząca, na południu Europy te upały nie są tak dokuczliwe. Natomiast każdy mój urlop nierozerwalnie łączy się z aktywnością fizyczną. Ja każdy dzień rozpoczynam od 10-kilometrowego biegu. Mam swoje ulubione miejsce, do których jeżdżę, gdzie mogę oddać się swoim pasjom sportowym. Jedną z tych pasji sportowych jest właśnie bieganie. Moje rozpoczęcie dnia to jest 10 km po wzgórzach z widokiem na piękne morze, a potem szybkie schłodzenie organizmu w morzu. Panie profesorze, przepraszam, że panu przerwę. Ja się trochę na bieganiu znam. Taka dyszka rano nie jest osiągalna dla wszystkich. Proszę sobie zdawać z tego sprawę, ale rzeczywiście fajnym pomysłem jest jakaś aktywność fizyczna, taka aktywizująca, prawda? Zwłaszcza po wzgórzach ta dyszka. Rzeczywiście, zgadza się. Może nie jest to coś, co każdy ze słuchaczy może odnieść do siebie. Natomiast myślę, że większość ze słuchaczy, jadąc na w czasy On Inclusive, kojarzą te wczasy się z tym, że można się wreszcie najeść i napić do woli. Niestety napić także alkoholu. Co jest najgorszym, co można zrobić przede wszystkim dla swojego zdrowia. Nawet takie krótkoterminowe, czyli tygodniowe, dziesięciodniowe wczasy w takim miejscu, no powodują, że po pierwsze nadmiar cukru w diecie, nadmiar kalorii, w tydzień potrafi spustoszyć nasz organizm, spowodować to, że my potem po takim urlopie tygodniami wracamy do tych naszych prawidłowych nawyków. Oczywiście alkohol pity o różnych porach, powiedziałem o tym bieganiu. No, czasami obserwując gości hotelowych widzę, że niektórzy zamiast iść biegać rano, zaczynają dzień od szklanki, w którym niekoniecznie jest mleko. No i to są takie dwie chyba najczęstsze moje obserwacje. No i trzecia to jest oczywiście to, o czym już kiedyś mówiliśmy, czyli to leżenie na plaży w bezruchu, opalanie, nastawianie się na promienie słoneczne, co z jednej strony oczywiście powoduje, że my zamiast odpoczywać czujemy się jeszcze bardziej zmęczeni po takim dniu na plaży, dlatego że szybciej się odwadniamy. Jeśli wspomagamy to alkoholem, to zdecydowanie ten proces nam przyspiesza. No, jesteśmy przejedzeni. Jesteśmy przejedzeni, czyli ilość tej energii dla naszego organizmu jest nie do przerobienia i organizm cały czas pracuje, czyli cały czas zachodzą tam procesy trawienia, które też są energochłonne, co powodują, że nasz organizm się zdecydowanie szybciej męczy, też odczuwamy. No i to przede wszystkim na to brak aktywności fizycznej. Każdy ze słuchaczy, który regularnie uprawia sport, doskonale wie, że aktywność fizyczna to zmęczenie fizyczne, ale to jest również ten odpoczynek psychiczny, który jest tak naprawdę tym, po co jedziemy na urlop. I na zakończenie proszę przypomnieć, panie profesorze, dlaczego spożywanie alkoholu, zwłaszcza wieczorem, jest fatalne dla pracy naszego organizmu. To, co bardzo często powoduje, że wiele osób sięga po ten kieliszek wina po ciężkim dniu w pracy, no to jest taka chęć uspokojenia. Bo rzeczywiście, jak popatrzymy na jakie receptory działa alkohol, to są receptory GABAergiczne, czyli to są takie... Ja powtórzę, proszę. GABAergiczne, czyli system GABA, który powoduje wyciszenie ośrodkowego układu nerwowego. Wiele leków działa w ten sposób, wiele leków uspokajających, czyli można powiedzieć, że to jest ten sam receptor, tylko inny punkt uchwytu. No i alkohol, który spożywamy w godzinach wieczornych, jednym z przesłanek jest oczywiście, że pobudzamy sobie te receptory GABA, nasz mózg się wycisza i łatwiej zasypiamy, ale uwaga, jakość tego snu jest fatalna z tego względu, że nie wprowadzamy w mózgu w czasie snu fazę REM, czyli tą najbardziej regeneracyjną, co oczywiście w konsekwencji powoduje, że następnego dnia absolutnie nie jesteśmy wyspani. Kierunek długowieczność. Proszę się zatem na tych wrześniowych wakacyjnych wyjazdach all inclusive nie przejadać, nie pić za dużo alkoholu i poruszać, łatwo powiedzieć. We used to be a ring catcher. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, kwadrans został do godziny 12 i to najwyższy czas na prozę w Trójce i kolejny odcinek magicznej rany Doroty Masłowskiej. Nowa proza w Trójce. Dorota Masłowska, magiczna rana. Czyta Klara Bielawka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Malaja. Ciąg dalszy. Początkowo działałem tam na oślep. Trafiłem raz nawet na zumbę i raz na pilates. Następna akurat była Tabata. Brzmiało dość nieciekawie, ale na szczęście tym razem nie były to same laski, tylko też jeden inny facet i jeden gej osoba. Gdy się uspokoiłem, wtedy weszła ona. To chyba była sama Malaja. Nie do końca mój typ, bo lubię laski naturalne, bez E i ulepszaczy. Ale powiem tak, była ładniutka. Była naprawdę śliczna. Jakoś wtedy kompletnie umykało mojej uwadze, że mimo olbrzymiej urody miała rzeczywiście jakiś taki płaksiwy wyraz. Drapieżne, pazerne kocie ząbki. Wybielone, ale drobne, ostro zakończone. Na szczęście rzadko się uśmiechała, śmiała. Pamiętam, że jeszcze w tym Uberze, gdzie typ ewidentnie jadł, spał, a jakby do tego wszystkiego też coś sobie lutował czy spawał, zasłoniła nos szalikiem i przez nos powiedziała, że co z tego, że wszyscy uważają ją za niezwykle atrakcyjną. Odkąd matkę zostawił jej beznadziejny ojciec, to od tej pory każdy facet ją też właściwie zostawia. I tak po prostu jest. Cisza. Odpowiada jej tylko zdziwiony ryk zdezelowanego silnika i równie zaskoczona muzyka taneczna z Tadżykistanu, nie najwyższych lotów. No i dobrze, jak był beznadziejny, to krzyż na drogę. Zarządzam, bo jestem po zarządzaniu. Tak? Odszedł do sąsiadki z klatki obok, mówi ona rozdrażniona, patrząc w szybę, gdzie pada deszcz. To przynajmniej niedaleko, zauważam optymistycznie a propos tej klatki. Co? Pytają mnie jej oczy, zdezorientowane i urażone. Ją też potem zostawił. Wyjechał do innego miasta. Jeszcze się przychodziła do nas żalić, wypłakiwać. Pat. Ale wciąż na tym etapie czułem, że to ja jestem tym, który jest w stanie ją trochę pozytywnie nakręcić, rozweselić. Tak przynajmniej sobie kozaczyłem. Pełen otuchy, dzięki wiadru Aperolu, które wyłoiliśmy razem pod sushi. Podobała mi się na maksa. Tak. Byłem prawie pewien, że będzie dobrze i w jakiś sposób nie myliłem się. Odkąd pierwszy raz zobaczyłem, jak pochyla się i włącza wieżę na lśniącym brzuszku, nie mając ani grama zbędnego tłuszczu, a tylko czystą stal i przez ramię rzuca do wszystkich "Witam!" w swoim smutnym, pełnym wyrzutu tonie. I potem, dalej już maszerując rytmicznie w miejscu i przekrzykując przez narastające Coco Jumbo w tle: dzisiejsze zajęcia będą trochę bardziej lajtowe. Nie będziemy dawać z siebie dziś wszystko, bo mam zrywane ścięgno, nie ze swojej winy. Także dziś przepraszam was, kochani, bardzo, ale tak na wpół gwizdka. To co? Everybody! I wtedy nagle mała zaskakuje pozytywnie, bo nie jęcząc już dłużej zaczyna pompować. Raz, dwa, trzy, cztery. Gdy ja jestem ciągle przy 2, ona jest przy 7, 8. Nie powiem, zrobiło to na mnie niebotyczne wrażenie. Była naprawdę sprawna, była naprawdę w tym dobra. Bez ściemy, po prostu jak jakaś super pajęczyca na swoich muskularnych, ale nieprzepakowanych, lśniących stalowych nogach. Jak sprzężony super pakiet mięśni i ścięgien. Cała lśniła jak zwyżkująca sztaba złota. Jej ciało to była doskonała maszyna. To było przepiękne. 45 minut totalu. Następnego dnia byłem cały jednym wielkim, stękającym zakwasem. Może dlatego nie mogłem przestać o niej myśleć. Do tego stopnia, że wieczorem poszedłem w okolice Malaj zobaczyć, czy akurat nie wychodzi. Gdzieś nie idzie. Z drzwi wylewał się strumień lasek. Wszystkie jakieś takie pośrednie, drugiej jakości, źle poszywane z klejem wychodzącym na brzegach. Okej, tak jak mówiłem, mam to do siebie, że jestem bardzo skuteczny. Rano, podając jakieś zupełnie irracjonalne powody, zadzwoniłem na recepcję. Wciskając kity, przedstawiając się jako komornik z firmy windykacyjnej, groźbą i prośbą zmusiłem recepcjonistkę do podania jej wszystkich danych osobowych. Można? Można. W Google'ach zauważyłem, że nie ma ani żadnego kanału na YouTubie, ani zawodowego Instagrama. Kompletny no-name. Chle.